autopromocja. Łączy tradycję z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizację ze staranną aranżacją. Ten wirtuoz akordeonu zachwycał muzyczną charyzmą także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek w Trójce. Dziś wieczorem przypomnimy jego koncert z 2015 roku. Początek kilka minut po 19. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wrócimy jeszcze na parę chwil do muzyki z roku ubiegłego, ale jednak gro nagrań pochodzić będzie z wydawnictw tegorocznych. Zaczynamy od najnowszego albumu Damona Albarna i Gorillaz. To już ósma płyta długogrająca, podpisana tym właśnie szyldem. Oczywiście są goście, no ale jak zwykle w roli głównej Damon Albarn, grający na bardzo wielu instrumentach, no i oczywiście śpiewający. Jeśli chodzi o gościnnie występujących tu wokalistów, to za chwilę do nich przejdziemy. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to współprodukują razem z Albarnem ten album dwaj muzycy, jeden już współpracujący z Damonem od ładnych kilku lat, Remy Kabaka Jr., i muzyk, i producent. Natomiast nową postacią w Gorillaz jest Greg Kurstin, kiedyś założyciel i muzyk grupy The Bird and the Bee, później muzyk, ale także producent. I on tutaj pojawia się w obu charakterach. Po pierwsze, gra na bardzo wielu instrumentach. Instrumenty klawiszowe, perkusyjne, gitary, bas, także marimba, wibrafon czy konga. A po drugie, jest współproducentem całości ze wspomnianym Damonem i Remy Kabaką Juniorem. Przechodzimy do muzyki. Na początek utwór Possession Island, który w oryginale kończy płytę, u nas dzisiaj rozpocznie. Gościnnie w tej piosence Beck. I stand and look out on the dark lake where the moon is rising. And the hydrophores are coming back in from the past in silence, where things they don't exist, and we're all in this together till the end. where things they don't exist, and we're all in this together till the end, till the collected from the grave. alone. I got lost in tangible. But that's the place you reach when you can't help yourself anymore. And the madness comes. You'll be falling into the bass and drum. Fairy-like companions to the dark mass that catapult us into But in the magic gold, there's a pretty one. I ask her where it goes, 'cause I really wanna. I wonder if she knows that we're underwater. That's the way it goes in the city. Move to the spot, I'm one of a few. A whole lot of everything but nothing to do. Kill the inner Tesla, partner express. The heat days for Cheska, they on the Xannies. Liposuction, skin's programming. She wants to say some add to her many girls trip. Miami at the end of the year. Polluted bill sky, trying to think clear. I heard the bad news while I was shitting a beer. Watch out from the coast, Paul Revere. We all play a part in the devil's chair. Run to the hills, 'cause but the end is near. To the reverend says it's been a while. I'm raining in a rando. She's a social scandal. Give herself a handle when it's too much to bear. ABC boys rated the mayor like Sean. He's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Francis giving out fucking revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, bullshit, keeps coming. Maybe I'm a matador. What are we living for? Are we losing our minds? Za nami następujące piosenki, które znalazły się na płycie Cracker Island Gorillaz. Possession Island, tu gościnnie Beck, Cracker Island, gościnnie Thundercat, Oil, gościnnie Stevie Nicks, później Silent Running, New Gold, tu gościnnie Tame Impala, czyli Kevin Parker i wreszcie Skinny Ape. Taki trochę muzyczny żart Damona Albarna. Wszystkie utwory, jak wspomniałem, pochodzą z najnowszego albumu Gorillaz, Cracker Island. Płyta dotarła na sam szczyt zestawień bestsellerów płyt długogrających w Wielkiej Brytanii. Warto o tym wspomnieć, dlatego że jest to pierwszy taki przypadek dotyczący Gorillaz od płyty Demon Days, czyli 18 lat minęło. Pierwsze miejsce w Anglii, w innych krajach świata również ta płyta radzi sobie bardzo dobrze. Teraz muzyka z albumu, które jeśli chodzi o tegoroczne wydawnictwa muzyczne pozostaje jedną z moich ulubionych pozycji. Kerala Dust to trio utworzone w Londynie w roku 2016. Edmund Kenny, śpiew, elektronika, różnego rodzaju instrumenty elektroniczne, kompozycje i teksty. Harvey Grant, instrumenty klawiszowe, gitara basowa i Lawrence Howarth, gitary, a także muzyka i tekst. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na płycie Violet Drive, to jest drugi album grupy Kerala Dust, to zaraz Państwo będą mogli się przekonać na własne uszy, bo startujemy od początku płyty. Just of cautiously falling in love with you.

I'd like to clock keep Midnight Howl, Violet Drive i Pulse 6. Te trzy utwory z albumu Violet Drive już za nami, przed nami kolejna porcja muzyki, a jak już się Państwo zorientowali, jest to mieszanka różnych stylów, dlatego że jest trochę house'u, trochę techno, trochę rocka, bluesa, a to wszystko podlane takim lekko psychodelicznym sosem. Na początek drugiej porcji nagrań z płyty Violet Drive, Nuove Variazioni di una Stanza. Feet of cellophane. broken shoes. If I could send these anxious arms again, but nothing ever seems to get to you. I've got visions of the future. Lights are keeping me awake. I've got seven things I need to tell you, none of which would make you stay. If I could touch your love inside, I've got nine visions. selfish machine. For the birds, but they're stuck on repeat. Is that filtered excitement when it's shown you wrong? Is an uglier eye that sings to the dawn? And all things considered, we're probably just young. Like you took on the talking to loosen your tongue. Is a sense of a timeless slips through the hold. Is a thing that you sent that cuts in the cold. Thank you. for the ends that you seek. You asked for the lips, but they're stuck on repeat. Is that filtered excitement when it's shown you wrong? Is an uglier eye that sings to the dawn? Nuove variazioni di una stanza, Future Visions, Engels Machine i Fine della Scena. To są utwory, które już wybrzmiały, a wszystkie pochodzą z płyty Violet Drive angielskiej formacji Kerala Dust. Trzecia pozycja w dzisiejszej audycji to jest właśnie wydawnictwo z roku ubiegłego. Boy Genius to jest nazwa, za którą kryją się, a może po prostu jej używają w celach artystycznych, trzy panie, trzy amerykańskie wokalistki znane już z działalności solowej. Julian Baker, Phoebe Bridgers i Lucy Dacus. Wkrótce ukaże się debiutancki album tych pań pod szyldem Boy Genius, ale my wrócimy teraz do epki, która ukazała się w roku ubiegłym. Boy Genius na początek, Souvenir. Dream catcher in the rear view mirror hasn't caught a thing yet. $20 in a souvenir. Anything's worth trying. To stay out of your nightmares. See, I was in your dream last night. Always in the dying. You said because of course I did. To